بسم الله الرحمن الرحيم باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا باب دې په بیان د نهي باب دې په بیان د نهي کې د خرصول د سپینو زرو نه پسرو زرو قرض و به قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا سفيان بن عينان عمرو بن نبيل من حال قال با شريك لي ورقا ويخرج كليو جماعه شريك سپينزر بنسيهن فنيتي سرايل الموسم تر موسم پوری او الى الحج یاد حج پوری فجاء الی ما ترائے فاخبرنی مال خبر را کو چه ما سپین زر دا پس رو زر و نیٹ دار خرس کنی فقل تما ورتی آد عمر لا یعلی لا یسلی خدا خود رسن دے دا خو یو دا سے کار دے چه دا درست ندے یا لا یسلوه درست ندے سولہ یسلوه قال قد بعته فی السوق وی ما خدا په بازار کې خرج کل فلم ینکر ذالک علی احد اچارا بان انکارونو معلوم ادا شو چې دغه زمانہ کې بازار والا د خرصول د شریعت پوسول پویدل وای کدا ناروا و دور خبرار شاویل وچ دا ناروا و لکه فاتح البراء ابن عازب و ازرالم براء ابن عازب رضی اللہ عنہ تا جلیل القدر صحابی دے فسال نوماتی تپوسو کو فقال وی قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ دا اللہ حبیب مدینی منوری تراغلیو ونحن نبيع هذا البيع من بداسه بعقوله تسپینزر پسروزر قرضن بمخرسول فقال الله پیغمبر علیہ السلام ما كان يدن بيدن فلا باس به کلاس پلاس خرسوی نقد نبیا پکې څه ګنا نشته وما كان نسيه فوربا اكم چې پکې نیټه د نو دا شوده وات زید ابن ارقب لار شزید ابن ارقم تفین و اعظم تجارت منی اغه ډیر لوی د تجارت کې زمانه فاتح تو زور تر عالم فسال تو تفوس میته وکو فقال مثل ذلک اغم د غشانو نسبین زر پس روز او قرضن خرصون ناروا دی و به قال حدثنا عبد الله ابن معاذ العنبری قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة حبيب انه سمع ابا المنهال يقول سالت البراء بن عازب عن الصرف ببارد بيع الصرف کی تاس مختصر القدوری او کنز کی بيع الصرف ویل چه صرف اسبینو زارو اسبین پس روزارو خرسولو تا بيع الصرف ویل فقال سل زید ابن ارقب اغن تپوسو کا فهو عالم اور خپوی کی زکه داغه کاروبار فسالت زید بن ماد زید رضی اللہ عنہ نہ تبوجو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فقال وی سل البراء برا رضی اللہ عنہ نہ تبوجو من عالم اخپوی ثم قال بادوارو فرمایل نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم من کڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے الورق د خرصول د سپینو زرو نه به ذهب پس رو زرو دینن قرض و به قال حدثنا ابو الربيع لتكي وقال حدثنا عباد بن نوام قال اخبرنا يحيى بن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضه بالفضه من اکڑی د سپینو نه پسپینو او د سرو نه پسرو الا سوا ام بسوا مگر برابر په برابر و امرنا مونږ ته حکم کړی نشتری الفضه چې مونږ دی خرج کو وا دی فلوس پینځر پسرو زرو کیف شینا څنګه چې مخاشي و نشتری الذهب بالفضه وا دی لسر پسپینو څنګه چې مخاشي قال فساله رجل يسيت فزو فقال ادن بيدن وجلاس پلاس وی جن چې بدل شي سیواواله درسته او نقد به پکې شرط وی فقال هكذا سمعت ودارنګ ماوریدنی او به قال حدثني صاحب منصور قال حدثنا ابن صالح قال حدثنا معاويه بن يحيى وابن ابي كثير ان يحيى بن ابي اسحاق قال عبدالرحمن بن ابي بكر اخبره ان ابا بكر رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله دغشان وي باب بيع القلاده فيها خرج وذهب يوم بيع الخرسول باغي کې مړی دی او سر زر دی اوس دا پنور سروز پینو زرو خرسه نو څنګه مساله ده وبه قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن السر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابو هاني الخولاني انه سمع علي بن رباح اللحمي يقول سمعت فزالة بن عبيد الانصاري رضي الله عنه يقول ديوي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم روڑے شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا په خیبر کو بھی قلادت نیو ہار فیہا چپ دی کی خرز مرئیوی و ذہب سرزرو وہی من المغانم او دا ہار دا مغانم غنیمتونو نو تباو خرسول شو نو حکم کو رسول الله صلی الله علیه وسلم بالذهب الذي فسروز روافل قلادا چپد هار کیو دی بارکی حکم کو فانوزع وحده لریکڑے شل زان تجدا رسول الله صلی الله علیه وسلم الذهب بالذهب وزنن بوزنن دادی کی چې کم سرزر دی دا پنور سروز او په وزن خرج کړي چې کمه زیاته پکېنی چې کمه زیاته پکېنی دا حدیث د امام شافعی او د امام احمد رحم الله دلیل چې دای وې سرزر چې د بل شي سره مرکب دی مهار جوړ دی ور سره نور مړی نو دا په جدا سرو زرو خرصول جیز ندی مگر لبا جید بی چی دا سر زر جدا کی نو دا با پا سرو زرو برابر پا برابر خرص کی امام ابو حنیفا رحمه اللہ نور اموی و ایدا جدا سر ندی چه داد دغا هار د سرو نه ډیر وی نو عقد جائز ده نو ګره سره به د سرو مقابله کی شي ادا کم چی سی وای دی نو په دې هار کې چې کم مړی مړی دی دا به داغي مقابله کی شي دای دا سی وای لکه امام طحاوی حدیث دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما ذکر کرے وی واغستا یو سڑی تورا چی پاغی سپین زر لگی دریو پس پینو زر نا ابن عباس رضی اللہ عنہ ویل عباسا وی باک نشتا پا خرسولو دو توری چی پاغی بانی سوی سپین زر لگی دلیتی پا دراہم وخلی علی رضی اللہ عنہ تو ایسو کراغے ابن حزم په محلہ کی دا حدیث ذکر کرے وی زمون پز مکہ کس خلق دی سود خوری علی رضی اللہ عنہ شک سود خوری وی جامون دی و آغای بان سر زر ور سر گڑ وڈ دی ندا پا سرو زر و اسپین و زر و خرسائی ناغی و سات سر چٹ کو سوچ کو دی بیاورتا وی لا بأس به نبا هر حال مسئلہ کی دا ائمہ کرام و اختلاف ہو امام شافعی رحم الله د پاره دا حدیث پاک دی دا غیر پاره دا دلیل دی او کوم علما چې جواز وای اې د پاره دغه دلائل دی وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر صحابي ويما واغست فرد خيبر يوهار بیثنے عشر دینارن پا دولس دینارو فیها پا دیخار کی ذہبن سرزرو و خرزن آو پا کنور مرائی مرائی مشکنی وی پا فسولتو حانما جدا کل فوجتو فیها اومی مندو پا دی کی اکثر دولس دینارونا اے ماہو پا دولس دینار آغستے و خدا داغین سیواو نګورا دې کې تفاضل راغې نو نبی عليه السلام ته دا خبر ذکر ک فقال لا تبا وحتا تفصل ودا وترغي خرصول نشي چې دا سرا اوس پنځر تی جدا شي ني خامخا پدې کې کمه زیاته راضي او د شریعت تفاره هار جدا کول او مش مشکني جدا کول دا سګران خبر نه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابن مبارك عن سيد بن يزيد بياض الاسناد نحوه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن ابي جعفر عن الجلاح ابي كثير قال حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فيمن الله ده حبيب سرو پرز ده خيبر نبايع اليهود لين دين مقول يهود سرا اي سرا مولين دين کولو الوقیتا الذهب بی دینارین والسلاسا یعنی وقیت سروزر پا دو دینار ادریم و غصن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تبیع الذهب بالذهب الا وزنا بی وزن مخر سو اسر پسرو مگر برابر پا برابر او تاسو جدادا سے خرسوئی نو دی کې خود برابر والی صفتن لګي و به قال حدثني ابو طاهر قال اخبرنا ابن وهب بن قرة بن عبد الرحمن المعافري فامر ابن الحارث وغيره ما نامر ابن المعافري اخبرهم عن حنش انه قال كنا مع فضاله ابن عبيد في غزوه منذ فضاله ابن عبيد رضي الله عنه صرف يو غزا کی فتوارت لي فتوارت لی ورسی دماتا او زمان مرگرو تیوهار فی ها ذهب پدی کی سرزر و ورق و سپنزر و جوهر نو من غلری وی فارت و نشتری ها ما اراده و کچی ویلم نو تپوس میو کو د فضال ابن عبید رضی اللہ عنہ نفقال انزی زہبها تدین دا سرزر لرکا فجر فی کفتن دا په یو طرف د تلک واچو وجل ذهبه کفي کفا او دا خپل سزه دی په بل کې واچو ثم لا تاخذن الا مثلا بمثل نابلی مگر برابر په برابر باور دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا چې فرمایلی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر سوک چې الله منی او رز اخرت منی فلا یاخذن نو دې دینالی صرف پس روزر مگر برابر په برابر برابر په برابر دیلی او سیوا والے دی پکې نه کوي ځکه سیوا والے په دې کې شوده برابر په برابر دی والی Let's go.